ซีดีธรรมบรรยายชุดจากจิตวิทยาสู่จิตภาวนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเพื่อการถ่ายทำวีดิทัศน์สำหรับนิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรมเขาสำโรงดงยางอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราบรรยายเริ่มตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2534 ครั้งที่1จากจิตวิทยาสู่จิตภาวนา เจริญพรท่านผู้สนใจเจริญภาวนาทุกท่านวันนี้อาตมาจะพูดในหัวข้อเรื่องจิตวิทยากับการเจริญภาวนาหัวข้อนี้ก็จะว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับจิตใจในพระพุทธศาสนาทีนี้เมื่อพูดถึงคำว่าจิตวิทยาก็คงต้องทำความเข้าใจกันหน่อยว่าจิตวิทยาในที่นี้ก็คือวิชาการสมัยใหม่ที่เราเรียกชื่ออย่างนั้นซึ่งเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกแล้วก็พัฒนามาในประเทศตะวันตกเมื่อพูดถึงจิตวิทยาตะวันตกมาสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงวิชาการเพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดเจนอาตมาเห็นว่าควรจะโยงไปหาเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงเหตุการณ์ด้วยหรือความสัมพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์ว่าที่จริงนั้นเวลานี้ในโลกตะวันตกก็มีความสนใจพระพุทธศาสนากันมากพูดได้ว่ามีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อ2สัปดาห์นี้อาตมาฟังวิทยุ VOA คือวิทยุเสียงอเมริกาก็พูดถึงความเจริญอย่างรวดเร็วของพุทธศาสนาในประเทศอเมริกาเขาบอกว่าเมื่อ20ปีก่อนโน้นศูนย์หรือสำนักต่างๆของพุทธศาสนามีสักหยิบมือเดียวแต่ปัจจุบันนี้มีถึง425แห่งซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วก็มีสถิติที่ยังไม่ถึงกับยืนยันว่าจำนวนชาวพุทธนี่เพิ่มจากแสนเป็น2หรือ3ล้านคนแล้วเขาอยากไปเทียบกับชาวยิวว่ามีแค่สักประมาณ4ล้านคนซึ่งนับว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าของพุทธศาสนาในช่วงเวลาที่นับว่ารวดเร็วมากความจริงนั้นพุทธศาสนาได้รับความสนใจจากตะวันตกมานานก็เรียกได้ว่าถึงศตวรรษแล้วก่อนที่จะมาเจริญอย่างรวดเร็วในช่วง20ปีในช่วงก่อนโน้นก็คือเมื่อยุคอาณานิคมที่ฝรั่งเข้ามาทางประเทศอาเซียนแล้วก็ในการปกครองก็ต้องการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยและการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมนี้ทำให้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาด้วยแล้วก็รู้จักพุทธศาสนาผู้ที่สนใจศึกษาพุทธศาสนาบางคนก็ได้มีความสนใจอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าหันไปศึกษาค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเป็นงานของชีวิตไปบางท่านก็หันมานับถือพุทธศาสนาในตอนช่วงก่อนโน้นความสนใจพุทธศาสนานั้นจะเป็นไปในรูปแบบของความสนใจเชิงปัญญาหรือเชิงวิชาการโดยเฉพาะระยะนั้นเป็นยุคที่อุตสาหกรรมกำลังเจริญใหม่ๆแล้วก็คนก็ฝากความหวังไว้กับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีนี้ก็เจริญขึ้นมาด้วยอาศัยวิทยาศาสตร์คนกำลังอยู่ระยะที่ตื่นวิทยาศาสตร์มาก ก็มีความภูมิใจในวิทยาศาสตร์กันอยู่และจุดที่ทำให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจพุทธศาสนามากก็คือการที่เห็นว่าพระพุทธศาสนานี้มีคำสอนที่สอดคล้องกับวิทยาศาสตร์ดังที่เราจะเห็นว่าในสมัยก่อนโน้นฝรั่งจะอ้างเรื่องการลามสูตรกันมากเขาก็มีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ใจที่พุทธศาสนาไม่เหมือนกับศาสนาใดเลยเพราะศาสนาส่วนใหญ่นั้นจะเน้นเรื่องศรัทธาต้องเชื่อตามที่ศาสนาสอนแต่เมื่อมาเจอพระพุทธศาสนาสอนอย่างกาลามสูตรบอกว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินได้ฟังตามกันมาตลอดจนกระทั่งว่าอย่าเชื่อแม้แต่ว่าด้วยมองเห็นว่าท่านผู้นี้เป็นครูของเราอย่างนี้ก็ทำให้ฝรั่งมีความตื่นเต้นเห็นว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์นี่ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่เป็นมาทีนี้มาในถึงยุคปัจจุบันนี้ในระยะสัก 20-30 ปีนี้แนวความสนใจก็เปลี่ยนไปคือเกิดจากสภาพความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นเป็นมาระยะหนึ่งก็ทำให้คนเกิดปัญหาจากการพัฒนาคนจำนวนไม่น้อยได้มีปัญหาจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดอย่างที่ฝรั่งเรียกว่าไลฟ์สไตล์วิธีใช้ชีวิตที่ผิดพลาดก็ทำให้เกิดปัญหาในทางจิตใจมากซึ่งบางทีเขาก็โทษว่าเกิดจากการใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิดแต่เรียกว่าเป็นปัญหาในยุคอุตสาหกรรมเมื่อคนมีปัญหาทางจิตใจมากทั้งที่มีวัตถุพรั่งพร้อมมากขึ้นก็ทำให้เขามาสนใจพุทธศาสนาในแง่ใหม่มองเห็นศาสนาตะวันออกซึ่งรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยนี้มีการเน้นเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจโดยเฉพาะก็คือเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นจุดเด่นช่วงหลังนี้ก็ทำให้ฝรั่งเนี่ยหันมาสนใจพุทธศาสนาในแง่การแก้ปัญหาทางจิตใจด้วยการฝึกปฏิบัติสมาธิหรือการเจริญภาวนานี่เป็นความโน้มเอียงแล้วก็ความเป็นไปโดยทั่วไปในสังคมของตะวันตกเช่นในประเทศอเมริกาเป็นต้นซึ่งไม่ใช่เฉพาะในวงการวิชาการแต่หมายถึงว่าคนทั่วไปในสังคมนั้นแต่ว่าพร้อมกับการที่คนทั่วไปมีความสนใจมีความโน้มเอียงมาอย่างนี้ทางวิชาการโดยเฉพาะจิตวิทยาก็หันไปสนใจด้วยแล้วก็มีการศึกษาเรื่องพุทธศาสนากันทั้งในเชิงวิชาการจิตวิทยาภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือการปฏิบัติสมาธิเราก็จะได้เห็นว่าในระยะหลังนี้ 20-30 ปีเนี่ยก็มีศูนย์ปฏิบัติสมาธิตั้งขึ้นในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกานี้มากมายพุทธศาสนาแบบเซนเข้าไปแบบทิเบตเข้าไปแล้วก็แบบเถรวาทเข้าไปอย่างสถาบันของทิเบตที่เรียกว่านาโรปะอินสติทิวที่เมืองโบลเดอร์โคโลราโดอันนั้นก็มีการตั้งเป็นสถาบันการศึกษานอกจากฝึกสมาธิซึ่งเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็มีการสอนจิตวิทยาในเชิงวิชาการด้วยมีการให้ปริญญาซึ่งเท่าที่ทราบก็ให้ถึงปริญญาโทแล้วก็มีชาวตะวันตกพากันไปเรียนแล้วก็ฝึกปฏิบัติด้วยสำนักของทิเบตนี้ก็มีสาขาไปทั่วประเทศอเมริกามากมายเมื่อหลายปีก่อนก็มีถึง 30-40 แห่งนี่ปัจจุบันนี้ตมาก็ไม่ได้ติดตามซึ่งก่อนนั้นนิกายเซนซึ่งเป็นพุทธศาสนาเน้นสมาธิของญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมอยู่ก่อนแล้วแพร่หลายอยู่จนกระทั่งทิเบตขึ้นมาเรียกได้ว่าพอจะทันกันนี่ฝ่ายเถรวาทโดยมากก็จะเป็นชาวตะวันตกเองที่มาศึกษาในประเทศทางด้านอาเซียคเนนี้มาฝึกปฏิบัติบางทีก็มาบวชพระฝึกสมาธิเจริญภาวนาแล้วก็กลับไปประเทศของตนมีการไปตั้งศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยวิธีที่เน้นภาคปฏิบัติหรือการเจริญภาวนาก็มีกันขึ้นในแห่งต่างๆดังเช่นที่เมืองบาเล่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ที่นั่นอาตมาก็เคยไปเยี่ยมก็มีเนื้อที่ประมาณสัก80หรือ85ไร่ หรือ85เอเคอร์ก็จำไม่แม่นแล้วนี่ก็มีผู้เข้าปฏิบัติทำเป็นคอร์สในคอร์สหนึ่งๆก็มีประมาณสัก150คนก็เป็นที่น่าสังเกตว่าส่วนมากจะเป็นคนหนุ่มสาวแทบทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นภาพของความสนใจพระพุทธศาสนาในประเทศตะวันตกในปัจจุบันซึ่งเน้นมาทางสมาธิจนกระทั่งว่าการปฏิบัติสมาธินี้จะกลายเป็นแฟชั่นไปแต่ย้อนหลังไปก่อนนั้นที่จริงนักจิตวิทยาก็มาสนใจเรื่องพุทธศาสนานี้แม้ก่อนยุคที่มีความตื่นในเรื่องสมาธิคือว่าสมาธิในระยะแรกๆก็มีความสนใจอยู่ในวงของคนจำนวนหนึ่งแล้วก็นักจิตวิทยาก็สนใจในการที่จะนำมาใช้ในทางจิตบำบัดแล้วก็ในทางทฤษฎีวิชาจิตวิทยาของตนซึ่งก็อาจจะกล่าวได้ว่าก็เกิดจากการที่มองเห็นปัญหาของมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรมนี่แหละรวมความว่าเรื่องความสนใจในพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาคปฏิบัติการเจริญภาวนานี้เกิดขึ้นในตะวันตกมากขึ้นมากขึ้นในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพชีวิตและสังคมซึ่งมนุษย์ในยุคนี้ได้เกิดความผิดหวังกับการเจริญก้าวหน้าในทางอุตสาหกรรมแล้วก็เพราะว่าเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมามากโดยเฉพาะปัญหาทางจิตใจจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ก็คือเกิดปัญหากับสภาพแวดล้อมซึ่งทำให้ปัญหาต่างๆนี้ประดังกันมากมายแล้วก็ความรู้สึกที่ว่าวิชาการของตะวันตกเองแม้แต่จิตวิทยานี้ก็ไม่เพียงพอในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็พร้อมทั้งความใฝ่รู้ด้วยก็ทำให้กระแสความสนใจนี้มาบรรจบเข้ากับเรื่องพระพุทธศาสนาก็เท่ากับว่าชาวตะวันตกหรือนักวิชาการโดยเฉพาะจิตวิทยานี้มาสนใจพระพุทธศาสนาเหมือนกับว่าต้องการจะนำเอาขุมปัญญาทางพุทธศาสนาไปใช้ประโยชน์ในวงวิชาการของจิตวิทยาสมัยใหม่หรือจิตวิทยาตะวันตกนั้นมองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองเอาจิตวิทยาตะวันตกเป็นหลักก็ดูคล้ายกับว่าจิตวิทยาตะวันตกนี้มายอมรับเอาจิตวิทยาของพุทธศาสนาเป็นวิชาการที่พึงศึกษาแต่ถ้ามองในแง่พุทธศาสนาเราก็ถือว่าพุทธศาสนาเป็นตัวของตัวเองคือมีระบบจิตวิทยาที่ถือว่ามีความสมบูรณ์ในตัวของตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำความเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วในแง่นี้ก็เลยโยงไปหาเรื่องความเหมือนหรือความแตกต่างของจิตวิทยาในพุทธศาสนากับของตะวันตกซึ่งแม้เราจะพูดในเชิงความสัมพันธ์แต่ก็ควรจะมองความแตกต่างไว้ด้วยเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนได้มองเห็นภาพที่กระจ่างก็จะต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างนี้บ้างไม่มากก็น้อยแต่นี้จิตวิทยาตะวันตกนั้นตามประเพณีของเขาได้เจริญขึ้นมาพัฒนามาโดยมากก็จะอยู่ในแง่ของการเน้นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของคนป่วยทางจิตใจนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแดนสำคัญของการพัฒนาทางจิตวิทยานี่จากการที่พยายามแก้ปัญหาคนป่วยทางจิตแล้วก็มีการศึกษาเพื่อความรู้ความเข้าใจจิตใจมนุษย์พัฒนาเป็นทฤษฎีขึ้นมาซึ่งความรู้เชิงทฤษฎีก็เพื่อแก้ปัญหาทางด้านจิตใจของคนไข้เหล่านั้นด้วยแล้วต่อมาก็มีการใช้ในทางบวกด้วยใช้ในทางบวกนี่อย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการพัฒนาเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้ในวงการศึกษาอะไรต่างๆแต่ว่ามีอันหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กับค่านิยมในยุคอุตสาหกรรมการพัฒนาของจิตวิทยาตะวันตกนั้นไปประสานกับค่านิยมในยุคอุตสาหกรรมทำให้คนทั่วไปนี้มองจิตวิทยาเด่นไปในแง่ของการนำมาเป็นอุบายหรือใช้ประโยชน์ในการจัดการกับผู้อื่นเพื่อสนองความต้องการของตนคล้ายๆว่าคนรู้จิตวิทยามีจิตวิทยาดีเพื่อจะได้นำมาใช้ในทางบวกเพื่อจะได้แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองทำจุดหมายของตนในการอยู่ในยุคแสวงหาวัตถุนี้ให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและกลายเป็นการจัดการกับผู้อื่นเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของตนเองอันนี้ อย่างที่เรามีคำพูดกันว่าคนนี้มีจิตวิทยาดีคนนั้นมีจิตวิทยาดีเนี่ยความหมายของตะวันตกมักจะพูดไปในแง่ของการที่ว่าจะนำจิตวิทยามาใช้ในการที่ทำจุดมุ่งหมายของตนให้สำเร็จความมุ่งหมายนั้นอาจจะเป็นความมุ่งหมายที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ในยุคอุตสาหกรรมนั้นค่านิยมเป็นไปในทางที่ว่าจะแสวงหาความพรั่งพร้อมทางวัตถุลาภผลเกียรติยศให้แก่ตนเองเพราะฉะนั้นการมองถึงการใช้จิตวิทยามาสนองจุดหมายของตนเองก็เลยเป็นไปในแง่เหล่านี้การแสวงหาลาภยศเป็นต้นซึ่งเป็นไปในเรื่องของการสนองความต้องการของตนเองอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่ควรจะสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยาตนตกที่ได้พัฒนามาแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จิตวิทยาตนตกก็มาเผชิญกับปัญหาของคนในยุคอุตสาหกรรมแนวโน้มก็จะต้องเปลี่ยนไปคือการที่ว่าจะต้องมาแก้ปัญหาของมนุษย์ที่ประสบปัญหาจากการแสวงหาในยุคอุตสาหกรรมหรือตามค่านิยมในยุคเทคโนโลยีสมัยก่อนโน้นซึ่งเป็นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันทีนี้มองในฝ่ายพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นมองปัญหาจิตใจของคนนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ในวงของการป่วยทางจิตคือไม่ได้เน้นเรื่องคนไข้โรคจิตแต่ปัญหาจิตใจของคนในพุทธศาสนานั้นหมายถึงปัญหาของมนุษย์ทั่วไปทุกคนที่ยังมีความทุกข์หรือยังมีความบกพร่องยังเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์พูดง่ายๆก็คือมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุกข์ปัญหาของมนุษย์ทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุกข์นี้เป็นจุดสนใจของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้แล้วพุทธศาสนาก็สนใจปัญหาของคนธรรมดาสามัญที่อยู่ในสังคมทั่วไปนี้เองแล้วก็ขยายความสนใจนี้ให้ครอบคลุมไปทั้งเรื่องปัญหานั้นที่มีผลต่อชีวิตของบุคคลและก็ที่มีต่อสังคมไปด้วยและการมองปัญหาของมนุษย์นี้พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้มองแบบแยกส่วนคือมองเรื่องจิตใจของมนุษย์ปัญหาจิตใจของมนุษย์นี้โดยสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดการดำเนินชีวิตทุกแง่ทุกด้านหรือกิจกรรมพฤติกรรมทุกอย่างเพราะนั้นพุทธศาสนานี้มองจิตวิทยาในแง่ของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนามนุษย์เราก็มองว่าจิตวิทยาในพุทธศาสนานี้เป็นเรื่องของกระบวนการพัฒนามนุษย์แล้วถ้าเราพูดว่าจิตวิทยาก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดเพราะทำให้รู้สึกว่ามีการแยกวิชาเกี่ยวกับจิตใจออกมาจากระบบอื่นซึ่งระบบของพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นโยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นองค์รวมไม่สามารถจะแยกเป็นเรื่องเดียวได้อันนี้ต่อไปที่ควรจะมองก็คือเรื่องของการใช้วิธีการกล่าวได้ว่าทั้งพุทธศาสนาและก็จิตวิทยาสมัยใหม่นี้ใช้วิธีการแบบวิทยาศาสตร์นี่ถ้าเราจะใช้ศัพท์ให้เข้ากับยุคสมัยซึ่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี้อาจจะมีความหมายที่ต่างไปจากวิธีวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจกันทั่วไปก็ได้แต่เพื่อให้เข้าใจก็โยงไปหาศัพท์ที่ใช้กันอยู่คือวิธีการวิทยาศาสตร์นั้นก็เป็นเรื่องของการถือประสบการณ์เป็นสำคัญแล้วก็ใช้การตรวจสอบและทดลองแต่นี้ความหมายของการตรวจสอบและทดลองในพุทธศาสนากับในจิตวิทยาสมัยใหม่หรือตะวันตกนี้ก็อาจจะไม่ตรงกันในจิตวิทยาของตะวันตกนั้นวิธีการวิทยาศาสตร์เน้นไปทางด้านวัตถุคือการที่จะต้องตรวจสอบทดลองให้ออกมาเป็นรูปธรรมให้แสดงผลออกมาให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้บางทีก็ดูที่พฤติกรรมในภายนอกการแสดงออกทางด้านที่ปรากฏในเชิงสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ของพระพุทธศาสนานั้นคำว่าประสบการณ์ที่เราจะมองเนี่ยหมายถึงประสบการณ์ของจิตใจประสบการณ์ที่เราได้รับที่รู้ประจักษ์ในทางจิตใจของตนเองซึ่งเทียบกับทางตะวันตกก็คือ introspection แต่ก็เมื่อศึกษาละเอียดจะเห็นว่ามันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวประสบการณ์ทางจิตใจโดยตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคือคนเรานี้จะรู้ความรักความโกรธความหลงอะไรต่างๆก็รู้ในจิตใจของตนเองโดยตรงเป็นประสบการณ์ที่ชัดเจนแน่นอนแต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะตนอันนี้ประสบการณ์ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ แล้วประสบการณ์นี้ก็โยงทางจิตใจนี้ก็โยงออกมาสู่พฤติกรรมทางรูปธรรมภายนอกด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในระบบของชีวิตของมนุษย์ซึ่งมายะไม่อาจจะแยกจากกันก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ตามระบบของเหตุปัจจัยอย่างที่เรียกว่าเป็นองค์รวมเพราะว่าระบบของชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกส่วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี้ก็จะถือว่าประสบการณ์ทางจิตใจก็จะต้องมีผลโยงมาทางด้านพฤติกรรมและพฤติกรรมก็มีผลลงไปถึงทางด้านจิตใจด้วยจากนี้ก็ทำให้เรามองเห็นว่าบางทีทางด้านจิตวิทยาตอนตกนั้นก็มักจะมองเน้นเรื่องของด้านจิตวิทยาด้านปัญหาชีวิตจิตใจของมนุษย์เนี่ยโดยเน้นเป็นอย่างๆไปโดยที่ว่าต่างสำนักก็ยึดเอาแต่ละจุดแล้วก็ไปเน้นจุดนั้นบางทีถึงกับปฏิเสธด้านอื่นอย่างบางสำนักก็อาจจะเน้นสนใจเฉพาะเรื่องจิตไร้สำนึกหรือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษบางสำนักก็เอาเฉพาะเรื่องพฤติกรรมถือแต่ว่าพฤติกรรมอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นของแน่นอนเป็นของจริงไม่ยอมรับเรื่องภายในจิตใจเลยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าแยกเน้นกันไปเป็นอย่างๆแต่ในพุทธศาสนานั้นถือว่ามองทุกด้านถือว่าทุกส่วนนั้นมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กันอยู่ในระบบของชีวิตจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้นจึงต้องมีการโยงประสานกันแล้วก็มองความเป็นปัจจัยแก่กันและสัมพันธ์กันซึ่งความสัมพันธ์ของแต่ละด้านของชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้ที่มาสัมพันธ์กันนั้นก็จะมีความสำคัญที่อาจจะไม่เท่ากันซึ่งอันนี้เราจะมองว่ามีความสำคัญเท่าไหนก็สัมพันธ์กับระดับพัฒนาการของบุคคลแต่ละคนด้วยเช่นเรามองถึงบุคคลที่มีพัฒนาการอยู่ในระดับต้นในระดับนี้เรื่องของด้านพฤติกรรมภายนอกก็จะมีความสำคัญมากแต่เมื่อบุคคลนั้นมีพัฒนาการระดับสูงขึ้นไปเรื่องทางด้านจิตใจที่ลึกซึ้งจนกระทั่งระดับปัญญาก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งด้านพฤติกรรมภายนอกนี้ถือว่าลงตัวอย่างที่เรียกว่าแทบไม่ต้องเอาใจใส่ดังนั้นพุทธศาสนานี้จะมองภาพรวมโดยที่เห็นองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทุกระดับทุกขั้นตอนทุกส่วนมาโยงมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจะเน้นเรื่องใดก็ต้องมาสัมพันธ์กับเรื่องของความเป็นไปในชีวิตจิตใจที่แท้จริงอย่างที่ว่าเช่นพัฒนาการของบุคคลในกระบวนการพัฒนามนุษย์เป็นต้นอันนี้อาตมาก็อยากจะชี้เห็นอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าพูดตามหลักแล้วเราอาจจะกล่าวได้ว่าพุทธศาสนานั้นมองกฎธรรมชาติโดยแยกออกไปเป็นด้านๆคือในด้านที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้จะมีส่วนที่เป็นกฎธรรมชาติที่สำคัญอยู่สองส่วนได้แก่จิตนิยามกับกรรมนิยามจิตนิยามก็คือกฎเกี่ยวกับการทำงานของจิตใจแล้วก็กรรมนิยามก็คือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมแล้วก็ผลของพฤติกรรมนั้นๆอันนี้พุทธศาสนาถือว่าเป็นคนละกฎเป็นกฎธรรมชาติคนละด้านโดยรวมแล้วมันก็สัมพันธ์เป็นกฎเดียวกันแต่ว่าสามารถแยกศึกษาเป็นคนละกฎเพราะฉะนั้นเราจะมีเรื่องจิตนิยามกับกรรมนิยามเป็นสองส่วนแล้วเมื่อศึกษาสองส่วนนี้เราจะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตนิยามกับกรรมนิยามอีกทีซึ่งต่างกับจิตวิทยาตะวันตกซึ่งถ้าเรามองจากแง่มุมของพุทธศาสนาจะเห็นว่าการมองเรื่องกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจมนุษย์นี่ยังสับสนปนเปอยู่ใช่ว่าอย่างการที่มองเป็นเรื่องพฤติกรรมอย่างเดียวอะไรนี่เลยโดยมองเรื่องจิตใจมาเป็นเรื่องพฤติกรรมอะไรต่างๆก็อย่างนี้ก็เท่ากับว่าสับสนระหว่างจิตนิยามกับกรรมนิยามเป็นต้นอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งที่ควรจะได้นำมาพูดไว้พอให้เป็นหัวข้อสำหรับสังเกตอันนี้อีกอย่างหนึ่งจากการที่ว่าทางตะวันตกเนี่ยมองแยกเรื่องเกี่ยวกับระบบจิตใจปัญหาชีวิตของมนุษย์นี่เป็นส่วนๆเป็นเรื่องๆก็ทำให้มีการแยกเรื่องจิตกับปัญญาออกไปในชนิดที่ว่าบางทีก็เอาอย่างเดียวไม่ได้มองเห็นความสำคัญของอย่างโดยเฉพาะมักจะเอาแต่เรื่องจิตใจโดยที่ว่าบางทีไม่ได้สนใจเรื่องปัญญาบางทีสนใจบ้างก็ไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือก็เน้นไปอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้องอันนี้สำคัญอันนั้นจึงจะสำคัญอะไรอย่างนี้ ซึ่งพระพุทธศาสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วว่าเราถือว่าทั้งหมดนี้เป็นส่วนประกอบเป็นองค์ร่วมหรือเป็นปัจจัยรวมอยู่ในระบบความสัมพันธ์อันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องจิตกับปัญญาในพุทธศาสนานี้จะมีความสัมพันธ์กันอย่างมากแล้วถือว่าจะเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้มีผลต่อกันด้วยปัญหาของมนุษย์นั้นโดยเฉพาะปัญหาทางจิตใจก็จะมีสาเหตุทางจิตใจด้วยแต่แล้วก็จะมีสาเหตุทางด้านปัญญาด้วยแล้วว่าให้ลึกซึ้งแล้วสาเหตุทางด้านจิตใจนี้จะเป็นส่วนที่เบื้องต้นกว่าเมื่อสืบลึกลงไปถึงที่สุดก็จะเป็นปัญหาทางด้านปัญญาหรือการขาดปัญญาเพราะฉะนั้นในขั้นสุดท้ายการแก้ปัญหาจิตใจหรือระบบชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจึงต้องเอาปัญญาเป็นตัวแก้ปัญหาเป็นตัวตัดสินซึ่งปัญญาจะกลายมาเป็นตัวแก้ปัญหาทางด้านจิตใจและนำจิตใจมนุษย์ไปสู่อิสรภาพหรือเราจะพูดว่านำมนุษย์นั่นเองไปสู่อิสรภาพอย่างเราพูดถึงคำว่าทุกข์ของมนุษย์นี้ทุกข์ของมนุษย์นี้เรากล่าวถึงสาเหตุทางด้านจิตสาเหตุทางด้านระดับจิตใจพระพุทธศาสนาจะใช้คำเป็นวิชาการง่ายๆว่าสาเหตุระดับจิตใจก็คือตัณหาแต่สาเหตุทางจิตใจนี้หรือระดับตัณหานั้นยังไม่ใช่เป็นขั้นสุดท้ายการแก้ปัญหาทางด้านตัณหาอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาทุกข์ของมนุษย์ได้แก้ปัญหาของมนุษย์ไม่จบสาเหตุทางด้านปัญญาที่ลงลึกลงไปอีกก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันนี้เราก็สืบปัญหา2ระดับและจะแก้ปัญหาให้จบต้องแก้ถึงการทำลายที่อวิชชาหรือถ้าจะมองภาพรวมไปถึงระบบชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเราก็จะมองได้ถึง3ชั้นคือระดับแรกเป็นระดับพฤติกรรมระดับพฤติกรรมก็ได้แก่สาเหตุทางด้านความทุจริตหรือเจตนาที่ไม่ถูกต้องเจตนาที่ไม่ดีงามเราเรียกว่าเป็นปัญหาในระดับศีลคือระดับพฤติกรรมแล้วต่อไปก็ทางระดับจิตใจก็เป็นสาเหตุระดับตัณหาแล้วก็สืบลึกลงไปก็เป็นสาเหตุระดับปัญญาแล้วทั้ง3ระดับนี้มีความสัมพันธ์โยงเป็นปัจจัยแก่กันอย่างไรการแก้ปัญหาควรจะดำเนินตามลำดับอย่างไรและการแก้ถึงที่สุดจะต้องจัดการอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นจุดสนใจและเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไว้เอาละอาตมาว่านี่ก็ได้พูดมาในเรื่องของความสัมพันธ์ของจิตวิทยาสมัยใหม่กับพุทธศาสนาเน้นในเรื่องความแตกต่างบางอย่างให้เข้าใจภาพรวมพอสมควรทีนี้อาตมาก็จะวกกลับมาอย่างที่ว่าในตอนต้นถึงเรื่องความเป็นไปในสังคมตะวันตกที่ทำให้มีความสนใจในพุทธศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะก็เรื่องเกี่ยวกับข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจนี้อาตมาได้กล่าวแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงของสภาพชีวิตและสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคมมนุษย์ในยุคพัฒนาโดยเฉพาะก็คือในยุคอุตสาหกรรมที่ผ่านมานี่แหละที่นำมาสู่ความสนใจในพระพุทธศาสนาแบบที่เป็นอยู่ความเจริญในยุคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกนั้นได้ทำให้คนมีความพรั่งพร้อมทางวัตถุมากขึ้นแต่แล้วก็ปรากฏว่าชีวิตของมนุษย์ที่เจริญพรั่งพร้อมด้วยวัตถุมากขึ้นนี้กลับมีปัญหามากขึ้นในด้านจิตใจเราอาจจะใช้ศัพท์ของฝรั่งซึ่งเขาพูดอยู่เสมอปัญหาในทางชีวิตจิตใจของสังคมอเมริกันปัจจุบันนี้เป็นตัวอย่างก็ได้แก่เรื่องสเตรสคือความเครียดอันนี้จะเป็นศัพท์ที่เด่นมากในปัจจุบันแล้วก็ alienation ความรู้สึกแปลกแยกแล้วก็ boredom ความเบื่อหน่ายแล้วก็ loneliness ความว้าเหวเดียวดายหรือความโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ emptiness ความรู้สึก empty คือว่างเปล่าไร้ความหมายเป็น inner emptiness ความรู้สึกว่างเปล่าในภายในสภาพจิตใจที่เป็นปัญหาเหล่านี้กำลังรบกวนรังควานความสุขของคนในประเทศตะวันตกเป็นอย่างมากจนกระทั่งพยายามหาทางออกจนบางทีก็เห็นถึงกับว่ารู้สึกเหมือนว่าความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุนั้นไม่มีความหมายเสียเลยในเมื่อปัญหาเหล่านี้มีอยู่แล้วก็มีความบีบคั้นกดดันซึ่งรวมศัพท์ฝ พูดง่ายๆในทางพุทธศาสนาก็คือคำว่ามีความทุกข์นั่นเองเคยมีฝรั่งที่เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับความเจริญของสังคมอเมริกันได้สรุปสภาพชีวิตจิตใจของคนในสังคมอเมริกันในปัจจุบันไว้ว่ามีสภาพที่เป็นปัญหาเนี่ย3อย่างที่สำคัญประการที่1ก็คือมีความรู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวความรู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวนี้ก็ทำให้เกิดมีความต้องการที่จะเข้าสังกัดในหมู่มีหมู่คณะมีชุมชนหรือคอมมูนิตี้ที่ตนจะได้เข้าร่วมอยู่แล้วก็มีความจงรักภักดีอันนี้ก็เป็นสภาพจิตใจหนึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นมาซึ่งบางทีเขาจะยอมสละแม้แต่ความเฉลียวฉลาดสติปัญญาเกียรติยศเพื่อจะได้ไปอยู่ในชุมชนหรือคอมมูนิตี้อย่างนี้ที่เขาจะได้แก้ปัญหาความว้าเหวโดดเดี่ยวนี้อันนี้ประการที่สองก็คือความรู้สึกที่คล้ายๆกันนั่นแหละแต่เป็นอีกด้านหนึ่งคือความรู้สึกอ้างว้างว่างเปล่าหรือกลวงภายในคือในจิตใจนี่มันกลวงมันว่างมันเปล่าไม่มีอะไรเลยทีนี้ความอ้างว้างว่างเปล่ากลวงภายในนี่ก็จะทำให้เกิดความต้องการหลักยึดเหนี่ยวต้องการกฎเกณฑ์ต้องการบทบาทต้องการสถานะที่ชัดเจนตลอดจนกระทั่งว่าต้องการอำนาจที่บอกว่าจะต้องทำอะไรเพราะคนในสังคมอเมริกันนี้เชิดชูเสรีภาพแต่ไปมาแล้วสังคมมีทางเลือกจนกระทั่งว่าเลือกไม่ถูกในที่สุดคนอ่อนเพลียเหนื่อยหน่ายต่อการที่จะช่องใช้ปัญญาในการคิดในการเลือกสิ่งต่างๆเลือกไม่ถูกตอนแรกก็มีความขยันที่จะเลือกต่อมามันคิดบ่อยมันชักหนักเกินไปคิดไม่ไหวไม่อยากจะคิดปัจจุบันนี้คนสังคมมีการมาถึงขั้นที่ว่าไม่อยากจะคิดแล้วเพราะฉะนั้นปล่อยให้เขามาสั่งให้ทำอะไรดีกว่าคือมีอะไรจะให้ทำก็บอกมาเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็เลยยอมให้มีชุมชนขึ้นมาแล้วและชุมชนนั้นอาจจะวางกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆมีวินัยที่เข้มงวดมีคำสั่งออกมาให้ทำอะไรก็ทำไปตามโดยที่ว่ายอมไปตามนั้นโดยที่ว่าไม่มีการขัดขืนไม่ต้องคิดหาเหตุผลทั้งที่เป็นสังคมที่ให้โอกาสในการคิดเหตุผลมากมีเสรีภาพในทางความคิดแต่ว่าคนเบื่อหน่ายหมดแรงที่จะคิดไม่ต้องการใช้เสรีภาพนั้นกลับต้องการสยบยอมภาวะในสังคมมีการปัจจุบันอันหนึ่งที่บางคนนักจิตวิทยาตะวันตกถึงกับยกขึ้นมาเขียนเป็นเรื่องได้แก่ภาวะที่เรียกว่า psychic surrender ความสยบยอมในทางจิตใจอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งในสังคมตะวันตกและประการที่3ก็คือสภาพจิตที่เรียกว่าความเลื่อนลอยไม่มีความหมายไร้จุดหมายเรียกว่า lack of directionคือรู้สึกว่าอะไรต่ออะไรมันเต็มไปหมดความเจริญต่างๆก็มีให้เลือกมากมายเป็นเรื่องสับสนไม่ชัดเจนข่าวสารก็มากมายท่วมท้นโดยเฉพาะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่ายุคข่าวสารข้อมูลข่าวสารข้อมูลก็มากเหลือเกินปัญญาไม่พอที่จะคิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้คนก็เข้าสภาวะอย่างที่ว่าเมื่อกี้คือหมดแรงที่จะคิดหมดแรงที่จะพิจารณามีความรู้สึกเลื่อนลอยไม่มีความหมายเมื่อกี้นี้ต้องการกฎเกณฑ์คำสั่งมาเลยจะเอาไงก็เอาทีนี้ต้องการหลักความเชื่อในข้อนี้จะต้องการหลักความเชื่อที่ตายตัวเพราะฉะนั้นเมื่อชุมชนนั้นเขาตั้งขึ้นมาแล้วนอกจากมีกฎเกณฑ์แล้วก็กรอกหลักความเชื่อเข้าหูไปทุกวันทุกวันคนพวกนี้ก็จะเชื่อไปตามนั้นโดยไม่ต้องคิดสงสัยหาเหตุผลเพราะนั้นคนในกลุ่มพวกนี้จะมีลักษณะที่ว่าพูดอะไรเป็นแบบเดียวกันทำอะไรเป็นแบบเดียวกันเพราะว่ามันมีลักษณะที่ว่ามันมีสิ่งที่มาเติมให้เขาเต็มขึ้นมาในภายในให้หายเลื่อนลอยให้มีความหมายให้ดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทางขึ้นอันนี้กลายเป็นว่าสังคมที่เจริญไปอย่างมากมายมีเสรีภาพให้ปัญญาให้คนมีความคิดแต่ผลที่สุดมันกลับตรงกันข้ามคนกลับไม่ต้องการใช้ปัญญาไม่ต้องใช้ความคิดอยากจะเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าให้เขาสั่งมาสำเร็จรูปนี่คือสภาพจิตใจที่เป็นปัญหาในสังคมอเมริกันขณะนี้เพราะนั้นเราจะเห็นสภาพของคนที่ว่าทั้งที่เจริญในความรู้และสติปัญญาแต่สภาพความหลงไหลงมงายก็มีขึ้นเป็นคู่แข่งกันแล้วอีกอันหนึ่งที่ฝรั่งเองพูดก็คือว่า ขณะนี้สังคมอเมริกันแทบจะไม่มีภาวะที่เรียกว่า public happiness เลยภาวะความสุขที่เป็น public ที่เป็นของส่วนรวมคือขาดความอบอุ่นขาดความไว้วางใจกันขาดความมีไมตรีจิตที่แท้จริงหรือขาดน้ำใจจริงต่อกันอันนี้เป็นสภาพจิตที่เป็นปัญหาซึ่งเนื่องกันอยู่กับ3ข้อที่อาตมากล่าวมานั้นทีนี้จิตวิทยาในความหมายที่อาตมากล่าวข้างต้นที่ทางสังคมอุตสาหกรรมนี้ได้นำเอาจิตวิทยาตะวันตกไปใช้นี่ก็คือจิตวิทยาในแง่ของความหมายที่ว่าเป็นการที่สามารถใช้อุบายในการจัดการกับเพื่อนมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของตนเองและกลายเป็นว่าจิตวิทยาในความหมายนี้ได้กลับมาเป็นส่วนที่ซ้ำเติมปัญหานี้ให้มากขึ้นหรือกลับมาเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ก่อปัญหาทางจิตใจแก่มนุษย์ยุคปัจจุบันในสังคมตะวันตกนั้นนั้นกลายเป็นว่ามองไปมองมาจิตวิทยาตะวันตกนี้มีส่วนร่วมในการก่อปัญหาแก่ชีวิตจิตใจของคนตะวันตกไปด้วยก็จากเรื่องความเป็นไปในสังคมเหล่านี้ที่ทำให้เกิดปัญหาทางชีวิตจิตใจของมนุษย์นี้เป็นจุดอันหนึ่งที่มากระตุ้นเราให้วงการจิตวิทยาเนี่ยขยายความสนใจจากความเจ็บไข้ป่วยทางจิตของคนไข้ในคลินิกอย่างที่อาตมากล่าวตอนต้นแล้วว่าเดิมนั้นจิตวิทยานี่จุดเน้นความสนใจอยู่ที่คนไข้ที่ป่วยทางจิตในคลินิกการรักษาในคลินิกตอนนี้สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปแบบนี้ที่มองเห็นชัดว่าคนมีปัญหาทางจิตใจได้ทำให้วงการจิตวิทยาตะวันตกขยายความสนใจจากปัญหาความเจ็บไข้ป่วยทางจิตของคนไข้ในคลินิกนี้ออกมาสู่อาการเจ็บไข้หรือความป่วยของคนทั่วไปคือปัญหาทางจิตใจของคนในสังคมทั้งหมดเพราะนั้นเราพูดตามภาษาที่เขาบอกว่าฝรั่งนั้นได้ขยายความสนใจจาก sick person คือบุคคลที่เจ็บป่วยมาสู่ sick society มาสู่สังคมที่ป่วยขณะนี้เขามีศัพท์เรียกว่า sick society หรือจากบุคคลที่ป่วยหรือ sick person มาสู่ so called normal person มายังคนที่เรียกกันว่าเป็นปกติคือคนที่ดูก็เป็นปกติแต่ว่าใน sick society ซึ่งคนที่เรียกว่าเป็น normal หรือปกติเนี่ยกลายเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการที่ขยายคอนเซปต์และจุดหมายของการบำบัดทางจิตของตะวันตกหรือจิตวิทยาตะวันตกนี้ให้กว้างออกไปแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของจิตวิทยาตะวันตกอย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือการเปลี่ยนแปลงในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยและก็สุขภาพซึ่งมีความหมายกว้างออกไปจากเรื่องความเจ็บไข้ทางจิตที่ปรากฏชัดอย่างที่ว่าเช่นเป็นโรคจิตโรคประสาทเนี่ยออกมาสู่ปัญหาความเครียดความเบื่อหน่ายอะไรต่างความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายความเหงาว้าเวความรู้สึกไร้ความหมายอะไรต่างๆความขาดทิศทางอะไรต่างๆในจิตใจของคนทั่วๆไปในสังคมทีนี้ในเมื่อจิตวิทยาตะวันตกขยายความหมายจิตวิทยาของตนออกมาอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มาบรรจบกับพุทธศาสนาเพราะอาตมานี้ได้บอกไปแล้วว่าพุทธศาสนานั้นเมื่อพูดถึงปัญหาชีวิตจิตใจของมนุษย์ไม่ได้เน้นที่ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางจิตใจของคนเป็นโรคจิตหรือเราเรียกกันว่าป่วยทางจิตพุทธศาสนานี้แทบจะไม่พูดถึงเลยแต่พูดถึงปัญหาจิตใจของทุกคนที่ยังไม่ไร้ทุกข์ก็คือคนธรรมดาสามัญนี้ซึ่งปัญหาของคนในทางจิตใจชีวิตทั้งหมดเนี่ยจะมีในระดับต่างๆกันเบาบ้างสั้นน้อยบ้างตราบใดที่ยังไม่เป็นคนสมบูรณ์ยังไม่ละกิเลสหมดสิ้นก็ยังอยู่ในวงความสนใจของพุทธศาสนาทั้งสิ้นทีนี้การที่ว่าจิตวิทยาตะวันตกจะมาบรรจบกับพุทธศาสนาที่มาสนใจนี้ก็กล่าวได้ว่ามีจุดสำคัญ2จุดใหญ่ๆก็1ก็คือความสนใจในการแก้ปัญหาจิตใจหรือการหาความสุขให้กับจิตใจโดยทั่วๆไปอย่างที่บอกว่าแก่คนสามัญมนุษย์นี่แหละนี่เป็นเรื่องหนึ่งคือการแก้ปัญหาจิตใจและก็ซึ่งอันนี้ก็ไปมีความส ัมพันธ์กับเรื่องของการได้ยินกิตติศัพท์ของตะวันออกซึ่งมีสิ่งที่จะเสนอให้แก่การแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะก็คือเรื่องสมาธิจนกระทั่งว่าทางตะวันตกนี่ได้มีความสนใจเรื่องสมาธิกันเป็นแฟชั่นไปเลยแล้วก็พลอยให้ดังเมืองไทยเราตะวันออกนี่เราเคยมีภาพไม่ดีต่อสมาธิมาสมัยหลังๆนี่คนสมัยใหม่ก็กลับไปสนใจสมาธิไปด้วยซึ่งฝรั่งเองก็เขียนบอกว่าการที่คนในประเทศอาเซียตะวันออกเฉียงใต้หันไปสนใจสมาธินี้เขาถือว่าความสนใจสมาธิในโลกตะวันตกมีส่วนเป็นอิทธิพลด้วยอันนี้เป็นข้อเขียนของฝรั่งกล่าวไว้เองก็นี่เป็นแง่ที่หนึ่งคือความสนใจที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจหาความสุขให้แก่จิตใจโดยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจโดยเฉพาะสมาธิก็เลยทำให้มาสนใจพุทธศาสนาและก็แง่ที่สองก็ที่กล่าวมาแล้วก็คือการขยายความหมายของความเจ็บป่วยทางจิตหรือขอบเขตความสนใจในวงการจิตวิทยาทีนี้ก็การขยายความหมายนี้ก็มาประสานตรงกับความหมายของปัญหาความทุกข์พื้นฐานในความหมายของพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวเมื่อกี้เอาละอาตมาก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้จุดสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับจิตวิทยาตะวันตกโดยเฉพาะก็คือแง่ที่ว่าจิตวิทยาตะวันตกมาสนใจพุทธศาสนาอย่างไรและก็สนใจในจุดไหนประเด็นไหนย้ำอีกทีว่า1ก็คือสนใจการแก้ปัญหาจิตใจหาความสุขให้กับจิตใจมนุษย์โดยได้ยินกิตติศัพท์เรื่องสมาธินำเอาเรื่องสมาธินี้ไปใช้และประการที่2เกิดจากการขยายความหมายของความของปัญหาจิตใจและชีวิตของมนุษย์นี้ออกจากความเจ็บป่วยของจิตใจมาสู่ปัญหาพื้นฐานของชีวิตมนุษย์ซึ่งตรงกับความหมายของพุทธศาสนาเพราะนั้นตอนนี้เราจะไม่เอาเฉพาะเรื่องคนป่วยโรคจิตที่มีจำนวนน้อยในสังคมเท่านั้นแต่มุ่งแก้ปัญหาพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนซึ่งในพุทธศาสนานี้การแก้ปัญหาของมนุษย์นี้จะต้องโยงไปหากระบวนการพัฒนามนุษย์มนุษย์จะแก้ปัญหาไม่ตกถ้าไม่พัฒนาตนเองเพราะนั้น2เรื่องนี้จึงสัมพันธ์กันการแก้ปัญหาของมนุษย์ก็ต้องสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนามนุษย์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ไปอ่านว่านักจิตวิทยาตะวันตกเริ่มเข้ามาหาพุทธศาสนาโดยสนใจระบบวิธีในการแก้ปัญหาหรือว่าทำชีวิตจิตใจให้มีความสุขแล้วก็เลยสนใจเมดิเทชันนั่นเองศัพท์ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกสมาธิก็คือเมดิเทชันแต่ศัพท์เหล่านี้ที่จริงบางทีก็ใช้กันจนกระทั่งว่ามีความสับสนและพร่าซึ่งถ้ามีโอกาสเราก็จะต้องมีการอภิปรายหรือชี้แจงกันอีกเพราะคำว่าเมดิเทชันนี่ก็เป็นศัพท์ที่คลุมๆถ้าใช้ว่าตรงกับสมาธิมันก็เป็นเพียงด้านหนึ่งของข้อปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนาซึ่งจะไม่ครอบคลุมพุทธศาสนาทั้งหมดหรือไม่ครอบคลุมคำที่เราใช้ว่าการเจริญภาวนาแต่นี้นักจิตวิทยาตะวันตกนั้นเมื่อมาสนใจอย่างเรื่องเมดิเทชันแล้วก็เลยเข้ามาศึกษาด้วยตนเองแล้วก็มีการทดลองปฏิบัติด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นในระดับนี้มันก็ยังเป็นการเข้ามาใช้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเพียงระดับหนึ่งคือระดับของวิธีการซึ่งเป็นเรื่องของการใช้วิธีการมาแก้ปัญหาแล้วก็จะมีความรู้สึกเป็นแบบว่าเป็นการมาเอาสิ่งดีในพุทธศาสนาไปเสริมจิตวิทยาตอนตกหมายความว่าเขามีความเชื่อตามสำนักของตนของตนเช่นว่าสำนักไซโคแอนาลิซิสจิตวิเคราะห์เขาก็มีความเชื่อตามแนวความคิดของตนเองมีทฤษฎีของตนเองและเสร็จแล้วก็มาเอาความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาเช่นสมาธินี้ไปเสริมการใช้ในการปฏิบัติการก็ตามหรือว่าในทางทฤษฎีก็ตามเช่นว่าในการแก้ปัญหาคนป่วยโรคจิตหรือขยายออกมาสู่ชีวิตของคนในสังคมทั่วไปไปเสริมทฤษฎีอะไรต่างๆนี้แต่นี้ถ้าหากว่าทำแบบนี้แล้วเราจะเห็นว่ามันจะมีปมปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นคือในเรื่องของจิตวิทยาซึ่งเป็นการแก้ปัญหาของตัวมนุษย์เองเนี่ยการที่จะมาใช้มาเอาแต่เฉพาะระดับวิธีการแก้ปัญหาไปเสริมของตนเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันวกเข้าสู่ปัญหาใหญ่ที่สำคัญต่อไป อันนี้มันเป็นยังไงก็จะต้องขยายความกันนิดหน่อยคือจิตวิทยานี้เกี่ยวกับตัวมนุษย์แท้ๆถึงรากถึงแก่นไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุถ้าเราจะเอาจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตใจเราก็ลองไปเทียบกับวิทยาศาสตร์ทางวัตถุวิทยาศาสตร์ทางวัตถุนั้นพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีเทคโนโลยีเทคโนโลยีซึ่งอาศัยความรู้ในวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เนี่ยไปประดิษฐ์ไปสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกสบายทีนี้สิ่งที่เกิดจากวิทยาศาสตร์แบบนั้นที่ไปเป็นเทคโนโลยีเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์แค่เปลือกนอกตัวเขาเป็นด้านนอกของชีวิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์แบบนั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้าถึงความจริงพื้นฐานของมนุษย์ก็ได้คือเรียนรู้เกี่ยวกับโลกวัตถุมีความรู้เท่าไหร่ก็ประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาให้มนุษย์ใช้ไปเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็ใช้ประโยชน์ไปด้วยพร้อมกับว่าในเวลาเดียวกันก็พัฒนาตัวเองในแง่ของความรู้ความเข้าใจพัฒนาทฤษฎีนี้เจริญก้าวหน้าไปด้วยความเจริญก้าวหน้าของทฤษฎีก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าในการใช้ประโยชน์ก็ใช้ไปเลยทีเดียวบางทีความรู้นั้นพัฒนาไปต่อมาก็รู้เห็นว่าความรู้ที่ค้นพบแต่ก่อนนี่ผิดผิดก็แล้วไปมันก็ไม่เสียหายกับชีวิตมนุษย์เท่าไหร่เพราะมันเป็นเรื่องการใช้ประโยชน์ภายนอกแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็จะได้เห็นว่าการที่เรามีความรู้ทางวัตถุหรือโลกวัตถุโลกธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์เนี่ยแล้วนำมาใช้ประโยชน์บางทีมันก็ก่อปัญหากับชีวิตมนุษย์เหมือนกันอย่างที่เราประสบปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีเกี่ยวกับธรรมชาติแวดล้อมเสียเนี่ยแล้วก็เกิดจากการที่ว่ามนุษย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งแล้วก็นำความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีเสร็จแล้วต่อมาปรากฏว่ามันเกิดโทษขึ้นก็ค้นพบว่าที่จริงนั้นในความรู้ที่ได้มาตอนแรกมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นแต่นี่ก็เรียกว่าอย่างที่กล่าวข้างต้นคือว่ามันยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเปลือกนอกชีวิตด้านนอกของมนุษย์ไม่สำคัญเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเรามาถึงเรื่องจิตวิทยาที่เข้าถึงแก่นถึงตัวมนุษย์แท้ๆเนี่ยเราจะใช้วิธีที่ว่าลองผิดลองถูกก้าวไปไม่ได้คือถ้าตราบใดที่จิตวิทยายังไม่รู้จักธรรมชาติของมนุษย์อย่างถูกต้องแล้วการแก้ปัญหาของชีวิตจิตใจมนุษย์ก็จะถูกต้องจริงไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้มันเป็นคล้ายๆอย่างที่เรียกว่าดิเลมม่าเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าถ้าหากว่าจิตวิทยาตะวันตกนี้มีปัญหากับการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ยังไม่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างนั้นแม้จะเอาวิธีการทางพุทธศาสนาไปใช้มันก็จะยังแก้ปัญหาไม่ได้สิ้นเชิงไม่ถูกต้องอยู่นั่นเองฉะนั้นปัญหาเรื่องการวิธีการหรือปัญหาระดับวิธีการหรือการแก้ปัญหามันต้องโยงไปสู่ปัญหาระดับตัวองค์ความรู้คือเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ด้วยก็ในที่นี้ก็เท่ากับเป็นการสรุปว่าการแก้ปัญหาของมนุษย์ในระดับวิธีการนั้นจะถูกต้องได้ต่อเมื่อมีความรู้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์โดยเฉพาะทางด้านจิตใจอย่างถูกต้องซึ่งความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นี้ก็รวมไปถึงความเข้าใจจุดหมายของชีวิตมนุษย์ไปด้วยโยงอยู่ด้วยกันเพราะนั้นในกรณีที่ศึกษาพุทธศาสนาไปเสริมจิตวิทยาตะวันตกโดยเฉพาะเอาวิธีการไปใช้เนี่ยก็ย่อมมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดถ้าภาพมนุษย์หรือภาพจิตใจมนุษย์ที่มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องคือแล้วก็ยังมองธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตมนุษย์อย่างเดิมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้มีการเอาสมาธิของตอนออกนี้ไปใช้เพื่อสนองค่านิยมของสังคมอุตสาหกรรมคือการที่เอาสมาธิไปใช้เพื่อจะให้มีความสามารถมากขึ้นในการที่จะดำเนินธุรกิจอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ในกรณีที่เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาตะวันตกกับข้อปฏิบัติทางจิตใจในตะวันออกซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์กันอีกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกต้องจริงหรือไม่ก็โดยอาศัยพื้นฐานอย่างที่อาตมากล่าวมาเอาละก็ไปอ่านสรุปในตอนนี้ว่าจากเหตุผลที่กล่าวมาก็จะต้องมีการศึกษาพุทธศาสนา หรือเรื่องจิตใจของพุทธศาสนาทั้งสองระดับคือ 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตอันนี้เป็นตัวแกนที่สำคัญแล้วก็ 2. การแก้ปัญหาของมนุษย์ในระดับวิธีการอันนี้ก็เท่าที่กล่าวมาก็จะเห็นว่าตะวันตกเนี่ยสนใจในระดับวิธีการมากกว่าคือมาเอาเรื่องสมาธิไปใช้แต่ว่าพร้อมกันนั้นก็จะโยงเข้ามาหาเรื่องความรู้เรื่องทฤษฎีอะไรต่างๆด้วยแต่ว่ามันเป็นเพียงทฤษฎีในระดับที่จะเอาวิธีการนั้นไปใช้ซะมากกว่าที่จะเข้าถึงตัวทฤษฎีที่สมบูรณ์ทีนี้เรามามองว่าในกรณีนี้ก็ต้องพูดกันในแง่ของการยอมรับมองจากแง่ของเราก่อนว่าเรามองว่าพุทธศาสนาเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวทีนี้การที่จะเข้าถึงตัวแท้ตัวจริงมองเห็นภาพรวมหรือระบบของพุทธศาสนาได้ทั่วตลอดจนกระทั่งถึงกับเห็นธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตมนุษย์นั้นก็จะต้องศึกษาทฤษฎีพุทธศาสนาทั้งหมดด้วยทีนี้มีข้อแม้อีกในทางพุทธศาสนาเองที่บอกว่าแต่การที่จะเข้าใจพุทธศาสนาได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้นั้นการศึกษาเพียงทฤษฎีย่อมไม่เพียงพอเพราะความรู้ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นต้องพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติหรือในการภาวนาเพราะฉะนั้นก็ในการปฏิบัติหรือภาวนานี้ก็เป็นตัวที่จะตรวจสอบความรู้ทางทฤษฎีทำให้ความรู้หรือการศึกษาทฤษฎีนั้นไม่เขวไม่ผิดพลาดไม่เข้าใจผิดทีนี้นักจิตวิทยาตอนตกนั้นสนใจการปฏิบัติหาประสบการณ์ทางจิตอยู่แล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าสนใจสมาธิแต่ว่าการปฏิบัติโดยไม่รู้ทฤษฎีรองรับก็อาจจะหลงไปอีกเหมือนกันนี้เมื่อกี้นี้เรามองว่าทฤษฎีนั้นไม่สมบูรณ์ต้องมีการปฏิบัติแต่ในเวลาเดียวกันปฏิบัติเราการปฏิบัติโดยไม่รู้ทฤษฎีรองรับก็อาจจะหลงไปกับประสบการณ์เบื้องต้นหรือประสบการณ์หลากหลายที่ตนมีขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางที่ทำให้เข้าใจไขว้เขวนี้ประสบการณ์ที่เจอในการปฏิบัติโดยไม่มีทฤษฎีรองรับก็คือการที่ไม่ได้ประสบการณ์ของผู้ที่เคยปฏิบัติมาก่อนมาเป็นเครื่องตรวจสอบเรารู้ปริยัติหรือทฤษฎีนั้นทฤษฎีในความหมายพุทธศาสนาไม่ใช่หมายความว่าเป็นความรู้เชิงเหตุผลแต่ทฤษฎีในทางพุทธศาสนาในที่นี้เราเพียงแต่ยืมคำว่าทฤษฎีมาใช้ที่จริงไม่ถูกต้องคำว่าทฤษฎีในที่นี้หมายถึงว่าบันทึกประสบการณ์ของผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วนั่นเองซึ่งได้ประสบการณ์จริงเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ทฤษฎีของพุทธศาสนาก็เพื่อเอาประสบการณ์ของคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วโดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าเองเนี่ยมาตรวจสอบกับประสบการณ์ของเราฉะนั้นในแง่นี้ก็เหมือนกับทฤษฎีนั้นที่เอามาตรวจสอบก็คือการตรวจสอบประสบการณ์ด้วยประสบการณ์นั่นแหละแต่เป็นการตรวจสอบประสบการณ์ของเราเฉพาะตัวด้วยประสบการณ์ที่เป็นของท่านที่เรายอมรับว่าเป็นผู้เข้าถึงความจริงแล้วหรือว่าได้บรรลุผลของการปฏิบัติแล้วก็เลยมันก็เลยวนกลับไปกลับมาว่าการศึกษาทฤษฎีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติแต่การปฏิบัติจะได้ผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีความรู้ทางทฤษฎีคือเอาประสบการณ์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมาก่อนนี้มาเป็นเครื่องตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรู้ต้องเข้าใจและมีทั้งสองด้านเรื่องทฤษฎีนั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าปริยัติและก็ส่วนที่เป็นปฏิบัติก็เรียกว่าภาวนาก็อันที่นี้ก็เท่ากับบอกว่าต้องศึกษาพุทธศาสนาทั้งในแง่หลักการเพื่อเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และจุดหมายของชีวิตเป็นการศึกษาด้านทฤษฎีหรือปริยัติแล้วก็ประการที่สองต้องมีการปฏิบัติวิธีการที่เป็นการพิสูจน์ความจริงของปริยัติให้มีผลจริงแท้กับชีวิตด้วยซึ่งเราเรียกว่าปฏิบัติหรือภาวนาอันนี้ก็เป็นการสรุปในตอนหนึ่งนี่อาตมาจะขอผ่านไปถ้าพูดแค่นี้ก็คิดว่าความเข้าใจความสัมพันธ์นี้ก็มีความชัดเจนน่าจะพอสมควรทีนี้จะโยงไปหาตัวอย่างตัวอย่างนี้จะเป็นการช่วยความเข้าใจให้มากขึ้น อาตมาจะพูดถึงตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยสอดคล้องกับความเข้าใจในธรรมชาติและจุดหมายของมนุษย์ได้พูดไปแล้วว่าที่มาของปัญหาจิตใจหรือปัญหาชีวิตของคนปัจจุบันที่ก็เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรมและสาระสำคัญของปัญหาจิตใจนี้คืออะไรจะขอสรุปว่าที่มาของปัญหาจิตใจของคนปัจจุบันนี้ได้แก่ความขัดแย้งระหว่างสภาพความเป็นจริงในชีวิตและสังคมกับสภาพจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีปัญญาที่จะรับมือให้สอดคล้องเท่าทันกันกับสภาพชีวิตและสังคมที่เป็นจริงนั้นขอย้ำอีกทีหนึ่งอาจจะตามทันยากบอกว่าที่มาของปัญหาชีวิตจิตใจของคนปัจจุบันคือความขัดแย้งระหว่างสภาพความเป็นจริงในชีวิตและสังคมกับสภาพจิตใจของมนุษย์ซึ่งไม่มีปัญญาที่จะรับมือให้สอดคล้องเท่าทันกันกับสภาพชีวิตจิตใจที่เป็นจริงนั้นคือสภาพชีวิตจิตใจของคนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วจิตใจของคนที่อยู่ในสภาพความเป็นจริงนั้นไม่มีปัญญาพอที่จะรับมือกับสภาพอย่างนั้นได้เมื่อไม่มีปัญญาพอที่จะรับมือกับมันก็เกิดความขัดแย้งแล้วก็เป็นปมปัญหาขึ้นมาอาตมาจะขอยกตัวอย่างเป็นคำพูดสัก4ประโยคให้เห็นลักษณะของความเป็นไปของจิตใจของมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วที่กำลังมีปัญหายุ่งยากอยู่เช่นว่า1ในขณะที่สังคมมีคนมากมายคับข้างยิ่งขึ้นบุคคลแต่ละคนกลับโดดเดี่ยวเดียวดายว้าเหวยิ่งขึ้น2คนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องการให้ตัวเองตนเนี่ยได้รับการยอมรับให้เด่นให้ปรากฏทำอะไรให้แก่ตัวเองเราก็พูดได้ว่าในขณะที่คนกำลังใฝ่หาต้องการให้สังคมหรือคนอื่นยอมรับตัวตนของตนอย่างเต็มที่สังคมกลับปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นตัวเป็นตนยิ่งขึ้นอันนี้ในตะวันตกเขากำลังพูดว่าสังคมเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอิมเพอร์ซันนั่นคือคนเนี่ยกลายเป็นอิมเพอร์ซันนั่นไม่เป็นตัวเป็นตนเพราะระบบของอุตสาหกรรมระบบบิวโรคราซีอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วระบบของอุตสาหกรรมเองเช่นว่าการทำงานในโรงงานเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติต่อคนเหมือนไม่เป็นคนทีนี้มันสวนทางกับวิถีจิตวิทยาของตะวันตกที่เป็นมาที่ว่าคนเนี่ยต้องการที่จะให้คนอื่นยอมรับตัวตนถึงกับว่าในแนวจิตวิทยาตะวันตกในทางการศึกษามีการพูดว่าเขามีความมุ่งหมายให้มีเซลล์แม็กซิมิเซชันคือแม้แต่การศึกษาก็เพื่อทำให้ตัวตนเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเรียกว่าเซลล์แม็กซิมิเซชันอันนี้วิถีชีวิตในสังคมตะวันตกแนวความคิดพื้นฐานอะไรต่างๆระบบชีวิตอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำให้คนเนี่ยมุ่งหมายในเรื่องนี้ที่จะแสดงออกของตัวตนทำให้ตัวตนได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่พร้อมกันนั้นเองระบบสภาพที่เป็นจริงของระบบสังคมชีวิตนั้นไม่เป็นอย่างนั้นกลับเป็นระบบที่ปฏิบัติต่อบุคคลในทางที่ไม่เป็นตัวเป็นตนยิ่งขึ้นมันก็เกิดความขัดแย้งและไม่สมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอ้าวต่อไปข้อที่3ในขณะที่อุตสาหกรรมและก็เทคโนโลยีด้วยช่วยให้คนมีวัตถุปลนเปลือพรั่งพร้อมเต็มบ้านแต่ในใจของคนนั้นกลับว่างเปล่ากลวงโบยิ่งขึ้นอันนี้ขอให้ดูว่าเป็นจริงหรือเปล่าคือคนในยุคอุตสาหกรรมที่เป็นมานี้เราเรียกได้ว่าเป็นสังคมวัตถุนิยมถือว่าความสุขนั้นอยู่ที่การมีวัตถุพรั่งพร้อมอันนี้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆนี้ก็มาช่วยให้คนเนี่ยมีวัตถุปลนเปลือพรั่งพร้อมอย่างที่เรียกเมื่อกี้ว่าเต็มบ้านคนมีวัตถุพรั่งพร้อมเต็มไปหมดเต็มล้นบ้านอยู่ในอยู่รอบตัวในขณะที่มีวัตถุปลนเปลือพรั่งพร้อมอยู่รอบตัวแต่ในใจนั้นกลับว่างเปล่ากลวงอย่างที่ว่าอันนี้มันก็เป็นสภาพที่ขัดกันซึ่งมันเป็นปัญหาอย่างแน่นอนแล้วก็ต่อไปในขณะที่คนผู้กลวงในอย่างที่ว่ามานี้ ก็พยายามไปหาความเต็มจากข้างนอกมาเติมให้กับตัวเองคนที่กลวงในข้างในว่างเปล่านี้ก็ออกไปข้างนอกไปหาอะไรต่ออะไรมาเติมไปหาวัตถุมาเติมไปหาสังคมภายนอกมาหากิจกรรมทางสังคมมาเติมให้กับตัวเองเพื่อให้เกิดความรู้สึกเต็มวิ่งหนีจากตัวเองออกไปหาก็จะไปพึ่งพาสังคมให้ช่วยเติมให้ตนเองให้ตัวเองนี้เกิดความรู้สึกเต็มขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าสังคมนั้นได้ทำให้เขาอกหักเพราะว่าคนในสังคมนั้นขาดความจริงใจขาดไมตรีที่แท้จริงต่อกันอันนี้ความเต็มก็ไม่มีออกไปหาสังคมนึกว่าจะช่วยเติมเต็มให้กับตัวเองกลับมาด้วยความผิดหวังอกหักยิ่งอ้างว้างว่างเปล่ายิ่งขึ้นเพราะนั้นนี่ก็คือสภาพในข้อที่4ที่บอกว่าในขณะที่คนผู้กลวงในพยายามหาสิ่งภายนอกมาเติมตัวเองให้เต็มวิ่งหนีจากตัวเองออกไปหาไปพึ่งพาสังคมสังคมก็ทำให้เขาอกหักเพราะว่าในสังคมนั้นไม่มีความจริงใจขาดไมตรีที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นสภาพตัวอย่างซึ่งสังคมตะวันตกกำลังประสบอยู่และสังคมที่พัฒนาตามแบบอุตสาหกรรมถ้าไม่รู้สึกตัวไม่ปรับไม่เตรียมแก้ไขป้องกันก็จะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะจำกัดขอบเขตของปัญหาให้แคบเข้าอีกอาตมาก็จะยกตัวอย่างปัญหาที่จำกัดลงมาอีกสักตัวอย่างหนึ่งแปลว่าปัญหาว่าในขณะนี้คนเหงาว้าเวมีความรู้สึกนี้มากอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าข้างในมันกลวงมันว่างเปล่าความรู้สึกที่ว่างว่างว่างเปล่าเหงาเดียวดายอะไรต่างๆในครอบงำจิตใจของคนในสังคมปัจจุบันมากและเสร็จแล้วคนพวกนี้ก็วิ่งหนีตัวเองออกไปหาสิ่งภายนอกมาเติมให้กับตัวเองสภาพอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นสภาพที่ว่าไม่สามารถอยู่คนเดียวหรือว่าไม่สามารถมีความสุขในการอยู่กับตนเองอันนี้ในขณะที่คนมีความเหงาว้าเหวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกแก้ปัญหาอย่างไรมาช่วยคนอย่างไรบ้างเอาละตัวปัญหาคือขณะที่คนเหงาว้าเหวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวนี่เรายกเป็นตัวกระทู้หรือปัญหาขึ้นมาแล้วเรามีวิธีปฏิบัติอย่างไรในการแก้ปัญหาวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในตะวันตกแทนที่จะไปแก้ปัญหาที่ต้นตอคือแทนที่จะแก้ปัญหาว่าทำไงจะให้เขาอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องว้าเหวไม่เอาอย่างนั้นนะเขาเหงาว้าเหวในการอยู่คนเดียวจุดที่ต้นตอคือว่าทำยังไงจะทำให้เขาอยู่คนเดียวโดยไม่อ้างว้างว้าเหวได้วิธีของสังคมตะวันตกอุตสาหกรรมวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็คือว่าเปลี่ยนความเหงาเปล่าเปลี่ยวในการอยู่คนเดียวไปเป็นความเหงาเปล่าเปลี่ยวทั้งที่อยู่กันเต็มหมู่นี่คือว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่กำลังเป็นปัญหาก็เลยกลายเป็นว่าซ้ำปัญหาเป็นสองแล้วปัญหาเดิมไม่ได้แก้อยู่คนเดียวก็เหงาเปล่าเปลี่ยวแล้วยังเพิ่มปัญหาใหม่ก็คืออยู่กันเต็มหมู่ก็ยังเหงาเปล่าเปลี่ยวปัจจุบันอย่างที่กล่าวเบื้องต้นแล้วว่าสังคมปัจจุบันนี้ทั้งที่อยู่กันคับคั่งแต่ว่าในใจคนนี่อ้างว้างว้าเหวยิ่งขึ้นแต่ละคนก็วิ่งหนีจากตัวเองเพื่อไปหาสิ่งเติมเต็มจากข้างนอกแล้วก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็ไปเจอกับสังคมที่หักหลังเขาไม่ยอมให้เขาพึ่งหรือไม่ได้เต็มใจที่จะให้อะไรแก่เขาเพราะแต่ละคนในสังคมนั้นต่างก็หนีจากตัวเองมาด้วยกันทั้งนั้นเพื่อจะมาหามารับเอามาเติมให้กับตัวเองต่างคนต่างมีจุดพร่องความว่างเปล่าในตนที่จะมาหามาเติมก็เลยไม่สามารถช่วยกันและกันได้สังคมนั้นก็ไม่สามารถจะสนองความต้องการของบุคคลเราก็มาเจอกันในสังคมในระบบที่เรียกว่าแม้มีการยิ้มก็ยิ้มแบบธุรกิจคือไม่ใช่ยิ้มแบบจริงใจก็เป็นอันว่ามีความพร่องว่างเปล่ามาบุคคลมาพร้อมด้วยความพร่องความว่างเปล่าในตัวเองแล้วก็มาเจอกับสังคมโดยเอาความว่างความพร่องความเปล่ากลับไปด้วยเพิ่มขึ้นอันนี้ปัญหาของสังคมปัจจุบันทีนี้วกมาทางพุทธศาสนา แต่พุทธศาสนานั้นมองอีกอย่างเพราะพุทธศาสนาบอกว่าต้องแก้ที่ต้นต่อคือตัวจุดของปัญหาโดยตรงก่อนคือต้องไปแก้ที่ว่าเมื่อคนเขาเหงาว้าเหวอยู่แล้วในการอยู่คนเดียวก็ต้องแก้ให้เขาว่าอยู่คนเดียวได้โดยมีความสุขไม่เหงาไม่ว้าเหวอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนวิธีการของพุทธศาสนาก็เปลี่ยนเป็นว่าเปลี่ยนความเหงาเปล่าเปลี่ยวในการอยู่คนเดียวไปเป็นการมีความสุขในการอยู่เดียวนี่เราเรียกว่าอยู่เป็นสุขในวิเวกหรือวิเวกกับสุขซึ่งเป็นจุดที่เน้นย้ำในพุทธศาสนาพอทำให้คนอยู่เป็นสุขคนเดียวได้อยู่กับตัวเองได้เต็มในตัวแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาที่เติมข้างนอกเพราะข้างในมันเต็มเขาออกไปสู่สังคมก็มีความชื่นชมเบิกบานสุขในหมู่อีกเพราะแต่ละคนในสังคมนั้นต่างก็เต็มมาด้วยกันต่างก็พร้อมที่จะให้แล้วก็มีอะไรที่จะให้แก่ผู้อื่นเพราะไม่พร่องที่จะมาแย่งมาหาจากผู้อื่นเพราะนั้นมันก็จะมีภาวะที่เรียกว่ามีความจริงใจมีไมตรีเกิดขึ้นได้เราไม่ต้องมียิ้มที่เรียกว่ายิ้มธุรกิจคือยิ้มให้ไม่ใช่ยิ้มเอาที่ว่ายิ้มเอาก็คือยิ้มที่หน้าแต่ว่ามืออ้าไปล้วงกระเป๋าอันนี้ก็เป็นสภาพที่เป็นไปในสังคมปัจจุบันนี้มากแล้วก็จะฝึกกันอย่างนั้นด้วยจิตวิทยาถูกนำมาสนองความต้องการอันนี้คือจะให้คนยิ้มที่หน้าและพร้อมกับอ้ามือไปล้วงกระเป๋าให้ได้ด้วยถ้าหากว่าใครทำอย่างนี้ได้สำเร็จโอ้เรียกว่าคนนั้นมีจิตวิทยานี่ก็ว่าแยกว่ายิ้มธุรกิจก็กลายเป็นว่าฝึกให้คนยิ้มแต่การยิ้มนี้เป็นการยิ้มหลอกก็เป็นการยิ้มที่ไม่จริงใจซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าคนจะต้องมีความเต็มในตัวแล้วการยิ้มนั้นจะยิ้มด้วยน้ำใจยิ้มด้วยใจจริงคนนั้นก็จะเต็มบริบูรณ์มาในตัวเสร็จแล้วก็มาพบกับความเต็มกลับไปเป็นบุคคลที่เต็มบริบูรณ์มาแล้วมาพบกับสังคมที่เต็มบริบูรณ์ด้วยเพราะนั้นจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขมาอยู่ร่วมสังคมก็เป็นสังคมที่มีความสุขด้วยมีความชื่นบานหันษาอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าทำไงจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะยกมาเปรียบเทียบถึงวิธีการของพุทธศาสนากับเรื่องของตะวันตกเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ว่าประเด็นก็อยู่ที่การทำให้มีความสุขในการอยู่กับตัวคนเดียวได้โดยไม่ต้องวิ่งหนีตัวเองแล้วก็เป็นจุดสำคัญอย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งแก้ปัญหาจากบุคคลแล้วในใจบุคคลก็ขยายไปสู่สังคมทั้งหมดด้วยแต่วิธีการแก้ปัญหานั้นทางพุทธศาสนาเอ้าแทนที่จะเอาตัวคนเดียวนี้กลับไปเน้นวิธีแก้มาจากสังคมอีกแต่ว่าพุทธศาสนาจะยืดหยุ่นเช่นการแก้ปัญหาว่าทำไงจะให้คนเนี่ยมีความสุขในการอยู่คนเดียวได้สำหรับคนที่ถึงขั้นจริงๆถ้าบอกว่าแก้ในระดับปัญญาใช้โยนิโสมนสิการอย่างเดียวพอก็แก้ที่ตัวเองเลยแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาของบุคคลจะเริ่มมาจากวิธีการทางสังคมกลับเป็นอย่างนั้นไปโดยพุทธศาสนาจะให้เริ่มจากการมีกัลยาณมิตรเราจะให้คนนั้นที่ไม่มีความสุขในการอยู่คนเดียวที่มีความอ้างว้างว้าเหวว่างเปล่าในภายในเนี่ยได้มีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือคนที่เต็มข้างในคนที่เต็มข้างในนี้ก็มาช่วยคนที่อ้างว้างภายในนั้นช่วยโดยช่วยทางด้านจิตใจก่อนการช่วยในด้านจิตใจนี้ก็คือทำให้เขาเนี่ยทำให้คนที่ว่างเปล่าภายในเนี่ยอยู่กับสังคมชนิดไม่อกหักหมายความเขามาเจอคนในสังคมแล้วคือกัลยาณมิตรเนี่ยที่ไม่ทำให้เขารู้สึกว่าถูกทรยศหรือหักหลังก็ทำช่วยให้เขามีความเต็มในภายในใจได้ทีนี้ต่อไปกัลยาณมิตรนั้นนอกจากช่วยทางด้านจิตใจแล้วก็จะช่วยด้านปัญญาด้วยด้านปัญญานี้ก็จะเป็นการที่ช่วยให้คนนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตจิตใจของตนเองจนกระทั่งว่าคนนั้นเป็นอิสระภาพมีอิสระภาพเพราะช่วยตัวเองได้ถ้าเราการช่วยในระดับจิตใจเนี่ยยังไม่ทำให้คนมีอิสระภาพต่อเมื่อช่วยแก้ปัญหาถึงระดับปัญญา คนนั้นจึงจะมีอิสรภาพเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกัลยาณมิตรเป็นการแก้ปัญหาจากด้านสังคมเข้ามาหาบุคคลแต่ก็เริ่มจากสังคมนั้นมาหาจิตใจก่อนแล้วด้านจิตใจยังไม่พอต้องถึงปัญญานี่ก็คือระบบของพุทธศาสนาทีนี้เมื่อถึงด้านปัญญาแล้วบุคคลนั้นจะช่วยตัวเองได้แล้วเป็นอิสระอย่างแท้จริงโดยที่มีความสามารถที่จะทำตัวเองให้เป็นสุขในการอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหานี้จึงได้บอกแต่ข้างต้นว่าพุทธศาสนาเป็นระบบที่องค์ประกอบหลายอย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในการแก้ปัญหาแม้แต่บุคคลที่มีความเหงาว้าเหวในใจเราต้องการกัลยาณมิตรเราต้องการสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยศีลคือมีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมที่ดีที่ไม่เบียดเบียนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่มุ่งหาประโยชน์จากกันมีความก็มันก็โยงไปหาจิตใจซึ่งจากนั้นก็ทำให้จิตรู้สึกเต็มอิ่มแล้วก็โดยที่ว่าบุคคลนั้นเองในที่สุดแล้วจะต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงแห่งชีวิตซึ่งในการที่จะทำให้หายว่างเปล่านี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพาราด็อกซ์เกิดขึ้นในพุทธศาสนาบอกว่าการที่เขาจะหายว่างเปล่าก็ต่อเมื่อเขาเข้าใจความว่างเขาจะหมดความรู้สึกว่างเปล่าเมื่อเขารู้จักความว่างอันนี้ก็นำเข้าสู่หลักการที่เรียกว่าอนัตตาเมื่อคนรู้จักความว่างรู้จักอนัตตาเข้าถึงความจริงของชีวิตอย่างที่สุดหรือเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าถึงสุญญตาแล้วเขาจะหายจะหมดความรู้สึกว่างเปล่าอันนี้ก็จะเป็นยังไงจะไม่ใช่จะยังไม่อธิบายในทีนี้แต่ก็จะพูดสั้นๆบอกว่าตกลงการแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายต้องถึงปัญญาปัญญาที่รู้จักความว่างเปล่าจากตัวตนคือรู้จักอนัตตารู้จักเข้าใจชีวิตและโลกนี้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้จักด้วยปัญญาคำว่ารู้จักนี่หมายถึงปัญญาแหละรู้จักความว่างแล้วก็จะเกิดภาวะทางจิตคือความว่างของจิตใจจากกิเลสและความทุกข์นะตอนแรกรู้จักความว่างด้วยปัญญาต่อมาจิตใจมีผลเกิดขึ้นทางจิตใจก็คือว่าจิตใจว่างจากกิเลสและความทุกข์นี่คือการแก้ปัญหาระดับจิตใจที่มีผลโยงมหาปัญญาความว่างในที่นี้ก็คือความเป็นอิสระในความหมายหนึ่งทีนี้เมื่อจิตว่างจากกิเลสความทุกข์แล้วกลายเป็นว่าจิตนั้นก็เต็มอิ่มนี่จิตนี้เต็มอิ่มก็เป็นจิตเป็นความปฏิบัติระดับจิตใจการทำจิตใจให้เต็มอิ่มนี้ก็คือการปฏิบัติในระดับสมาธิแล้วเมื่อเขามีจิตเต็มอิ่มในสมาธิคือมีระดับจิตเป็นสมาธิเนี่ยเขาออกไปมีความสัมพันธ์ในทางสังคมก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความชุ่มชื่นเบิกบานในสังคมนั้นในกรณีนี้กลายเป็นพูดกลับกันว่าจากปัญญาส่งผลมาสู่ระดับจิตหรือสมาธิแล้วระดับจิตหรือสมาธิส่งผลไปหาพฤติกรรมในทางสังคมคือระดับศีลเราก็เลยมองว่าระบบของพุทธศาสนานี่มันเวียนกลับไปกลับมาการปฏิบัติฝึกนั้นฝึกจากศีลเข้าไปหาสมาธิแล้วไปหาปัญญาแต่ในทางกลับกันเวลาส่งผลในปัญญาส่งผลมาสู่จิตและส่งผลมาสู่พฤติกรรมระดับศีลทั้งหมดนี้เป็นระบบของความสัมพันธ์ในองค์รวมของชีวิตมนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องในทางพุทธศาสนาในแง่นี้ก็มีแง่ที่เราจะพิจารณาโดยสัมพันธ์กับจิตวิทยาตะวันตกและเป็นจุดหนึ่งที่จิตวิทยากับตะวันตกกำลังหันมาสนใจพุทธศาสนาซึ่งฝรั่งกำลังมาสนใจเรื่องความว่างเรื่อง emptiness เรื่องอยู่สุญญตากันอยู่ก็ไม่น้อยและอันนี้ก็กลับเป็นจุดที่จะนำไปแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันที่คนรู้สึกอ้างว้างว้าเหวว่างเปล่ากลวงในภายในอย่างที่กล่าวมานั้นมีข้อสังเกตในกรณีนี้ก็คือว่าการอยู่เดียวอาจจะก่อให้เกิดโรคจิตก็ได้หรืออาจจะเป็นการแก้โรคจิตก็ได้ทางนี้ก็อยู่ที่ว่าจะมีสภาพจิตใจและปัญญาอย่างไรบางท่านถึงก็บอกให้แยกมีคำว่า being alone กับ being lonely being alone นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องก็คือได้วิเวกสุขแล้วก็จะไม่ being lonely แต่ถ้า being lonely แล้วก็ไม่ไหว ก็จะต้องเป็นปัญหาจิตใจซึ่งเนื่องจากการขาดปัญญาที่แท้จริงแม้ในพระสูตรพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสแยกความแตกต่างระหว่างความอยู่เดียวที่แท้กับความอยู่เดียวเทียมความอยู่เดียวแท้เป็นอย่างหนึ่งคือความมีจิตใจและปัญญาในสภาพที่ทำให้ตนเองนี้อยู่เป็นสุขแต่ว่าความอยู่เดียวชนิดที่เทียมก็คือความมีสภาพจิตที่ขาดการฝึกจิตขาดการพัฒนาไม่มีปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงก็จะทำให้เกิดปัญหาจากกิเลสและความทุกข์ขึ้นมาก็เลยเราก็มีความว่างแบบเต็มกับความว่างแบบกลวงโบไร้ความหมายแล้วก็มีความว่างแบบที่เห็นแจ้งด้วยปัญญากับความว่างเปล่าทางอารมณ์คือการรู้จักความว่างกับการรู้สึกว่างเปล่าถ้าเป็นการรู้จักความว่างอันนี้คือปัญญาถ้าความรู้สึกว่างเปล่านั้นคือเป็นด้านจิตหรืออารมณ์แล้วก็ความว่างแบบเวิ้งว้างไม่รู้ทิศทางน่ากลัวกับความว่างที่โปร่งโล่งทำให้เกิดความคล่องตัวอันนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างสำหรับบางคนนั้นจะมีความว่างประเภทที่ว่าเวิ้งว้างไม่รู้ทิศทางจะไปไหนสับสนน่ากลัวแต่สำหรับบางคนแล้วท่านที่พัฒนาจิตปัญญาดีก็จะมีความว่างชนิดที่โปร่งโล่งคล่องเบิกบานผ่องใสอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อาตมายกมาพูดเพื่อจะให้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาสมัยใหม่กับข้อปฏิบัติทางจิตใจในพุทธศาสนาซึ่งจะเน้นในแง่ที่ว่าจะเห็นว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรซึ่งทางตะวันตกก็มุ่งประโยชน์ในแง่อย่างที่กล่าวมานี้เพราะปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในสังคมตะวันตกปัจจุบันซึ่งมาจากวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็คือความรู้สึกว่างเปล่าความมี inner emptiness ความรู้สึก empty นี้แล้วก็มาเรียนรู้ฝึกวิธีแก้ปัญหานั้นแก้ความรู้สึกว่างเปล่านั้นด้วยการรู้จักความว่างที่ทำให้เต็มกลายเป็นว่าทุกคนที่พัฒนาจิตปัญญาดีแล้วเข้าถึงความว่างรู้แจ้งความว่างในปัญญาเป็นผู้ว่างแต่เป็นผู้เต็มเขาเต็มเพราะเขาว่างถ้าเข้าใจนี้จะเข้าใจสาระพุทธศาสนาในแบบหนึ่งบุคคลที่เต็มเพราะว่างแล้วก็คนที่พร่องก็เพราะว่าไม่ว่างอันนี้ปัญหาปัจจุบันนี้ตามมาว่าถ้าที่พูดมาก็จะทำให้พอมองเห็นภาพได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เน้นให้เห็นความสำคัญของปัญญาในพระพุทธศาสนาด้วยที่ว่าในการแก้ปัญหาในขั้นสุดท้ายแล้วปัญหาจิตใจจะต้องแก้ด้วยปัญญาเป็นการแก้ปัญหาในขั้นตัดสินที่จะนำจิตใจของมนุษย์ไปสู่อิสรภาพแล้วก็บุคคลผู้นั้นถ้ามองในแง่ของการเป็นอยู่ในสังคมเราก็จะบอกได้ว่าเขาจะมีความสุขในการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็มีความสุขแล้วเมื่อเขาออกไปสู่สังคมอยู่ร่วมกับผู้อื่นเขาก็จะอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขและช่วยทำสังคมให้เป็นสุขด้วยจะกลายเป็นสังคมที่มีความเต็มอิ่มเพราะเขาไปด้วยและถ้าว่าคนในสังคมโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้กันมันก็ย่อมทำให้เกิดสังคมที่ดีงามชีวิตก็เป็นชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตที่เต็มเป็นชีวิตที่มีความสุขและทำให้สังคมก็พลอยมีความสุขด้วยเนี่ยอาตมาก็พูดมาก็ต้องการให้เห็นเข้ามาถึงหลักการของพุทธศาสนาบางอย่างที่ตะวันตกกำลังเพ่งมองด้วยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ก็คิดว่าการพูดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาคือจิตวิทยาสมัยใหม่หรือจิตวิทยาที่มาจากตะวันตกกับข้อปฏิบัติทางจิตใจในพระพุทธศาสนาก็พอสมควรกับเวลาหรือเกินเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านและขอให้ทุกท่านเจริญงอกงามในการภาวนาเพื่อได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาทั้งในระดับจิตใจและปัญญาและออกมาสู่พฤติกรรมในทางสังคมอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยโดยทั่วการทุกท่านตลอดกาลนานเทอญ